які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Хто і каго перамагае ў курапатах? Пра сакральны і юрыдычны бок курапацкай справы мы пагаворым з жанчынамі, чый лёс шчыльна звязаны з месцам сталінскіх рэпрэсій Курапаты. Гэта каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька. Гэта сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая і грамадская актывістка Наста Дашкевіч. Вітаю вас, Наста, Ганна, Алена. От, калі мы гаворым пра курапаты, тут я адразу чамусь уявляю маю кляшторную дачку расстраляннага паэта Тодара Кляшторнага. О, яна правіла ў гулагу 18 гадоў. Я бачу, як яна стаіць за курапацкай галгофай, крыху спусціўшыся вот уніз, на месцы, дзе яна адчувае, што вот, ну, нібыта тут парэшткі яе бацькі. Таксама уявляю дзяўчатак, якія былі ў курапацкім лагеры ў 2001-2002 годах. Ну, ці вот знакамітае фото Ніны Багінскай у курапатах. Ваш лёс вельмі шчыльна звязаны з курапатамі. Як вам бачыцца роля жанчын у курапатах? Калі ласка, Ганна. Ну, я скажу так, што калі заходзіш у курапаты, да, то адразу бачыш крыж пакуты, а побач крыжом пакуты. Ты бачыш выяву Маці Божай Курапацкай. То бок вось гэта выява, гэта і перадае ўсё, всю значнасць жанчыны, всю значнасць гэтай жаночай ролі тут у Курапатах. Жанчына – гэта жыццё. Разумееце, гэта жанчына – гэта новае жыццё. Яна дае гэта новае жыццё. Яна песціць сваё дзіцё, яна вырошчвае гэты расточак дзеля чаго? Яна вырошчвае пасля дзеля таго, каб пасля яго вось эта дзяржава знішчыла. Разумееце, таму калі жанчыны прыходзяць у курапаты, я неаднойчы бачыла, як проста вось твары іх застываюць, вочы напаўняюцца слязьмі, маладыя, сталыя, то бок плачуць, яны рэальна вось яны ў шоку. Людзі першы раз, калі пападаюць, яны ў шоку. І, канешне, вось гэта, калі жанчына асэнсоўвае, што адбывалася тут у курапатах, калі асэнсоўвае, што тут у курапатах забіралі жыццё нечага дзіцёнка, да? Ну, дачкі, сына, ну, брата, мужа, то бок это вось, разумееце, жаночае сэрца, яно, гэта не камень, да, это, яно не можа перанесці вось менавіта гэтага жаху, гэтага болю. І таму жанчыны, якія менавіта пасля далучаюцца да таго, каб бараніць курапаты, да бароны мемарыяла курапаты, далучаюцца да талоку, далучаюцца вось зараз вось жанчыну, шмат жанчыну на курапатскай варце. Гэтыя жанчыны, яны не проста так, яны разумеюць, што самае галоўнае зараз это бараніць жыццё. Бо на вялікі жаль, у нашай дзяржаве пакуль небяспека жыццё іх сыноў, іх унукаў, да, дачок, яна застаецца. І таму, каб зрабіць гэтую дзяржаву іншай, каб памяняць гэтую дзяржаву, вось нашы жанчыны вось і застаюцца ў курапатах, яны і гэта роля іх знесці новае жыццё, несці, ну, жыццё, я б сказала, несці жыццё ў гэты свет. Вось. Так бы акрэсліла. А Лена, ну, от у вашай сям'і былі рэпрэсаваныя, вы самі вот, ну, шмат гадоў і на акцыі 29 числа, і з самых розных нагодаў прыходзіце ў курапаты. От як вам бачыцца роля жанчыну ва ўшанаванні гэтага месца, ну, от, у трагічным змесце гэтага месца? Ну, Галгофа, гэта насамрэч курапаты, гэта Галгофа беларускай нацыі. І лёс кожнай сям'і праходзіць скрозь курапаты. І натуральна асэнсаванне гэтага месца, яно здзейнічае ўвогуле на лёс беларускай нацыі далей. Бо альбо там адбудзецца пакаянне і прымірэнне, альбо праз знявагу курапатаў, праз знявагу крыжа адбудзецца абсалютна іншыя падзеі. Таму што крыж гэта не толькі сімвал прымірэння. Крыж у Евангелії, у Біблії узгадується як меч. Христос каже, що не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов поділити чоловіка з батьком ягоним. І ми бачимо, що той спадщину, яку нам покинули комуністи на землі, ми не прийшли про це покаяння. Ми не прийшли про асенсування, і тому ми не прийшли до миру. Пакуль крыж ёсць сімвал таго мяча, які падзяляе грамадства. І быў зварот как бы іерархаў праваслаўнай царквы, которые казалі, што нельга падзяляць грамадства. І противно вони спосилалися на те, що чоловік повинен молитися за власну добробит, за власне тушення грахов, за власне некі збавлення, але не було призыву молиться за громадство белорусское, якое знаходится в хворым стане. Не може бути отдельного лёсу человека, сям'ї, ад лёсу громадства, яким він живе. І коли громадство хворе на гэты комунізм дасюль, то не може бути оцеління і особистого. І роля жінчин тут вельми великая, тому що менавіта жінчини перші йшли до крыжа, на яким був розп'ятий Христос. Я чому про гэта кажу, бо хутка ў нас будзе Пасха Господня, гэта вельмі зараз актуальна, вось гэтая тэма крыжа і збаўлення ад граху. І першыя ішлі жанчыны да крыжа, першыя прыйшлі на Галгофу, стаялі, ўкленчылі каля крыжа. Першым было ім з'яўлены анёл Господень, дзе ён казаў пра ўскрашэнне, менавіта жанчынам. Менавіта мераносіцам. І калі праз жанчын грамадства не прыйдзе да усведамлення вось таго, што адбываецца, то вельмі вялікая небяспека, што гэты крыж насамрэч стане тым мячом, які падзеліць нас. І роля жанчынаў тут падкрэслена праз асабісты ўдзел Ніны Багінскай, якую вы зараз згадалі, ва змаганні за Курапаты. Бо сёння якраз у гэтай хвіліны адбываецца суд над паважанай спадарня Ніны Багінскай, якая трое сутак правяла за кратамі. Трое сутак яе атрымалі ў гэтых нечалавечых умовах. І менавіта вось такое нелюдскае стаўленне да сталой жанчыны, которая ў гэтых просто нечалавечых умовах гэтыя тры дні правяла, паказвае нелюдскасць гэтай улады, для якой няма нічога святого, акрамя гэтай самой улады. Я хотела до Анасты звернуться. Я уявляю, який тяжкий час тепер для вашей сім'ї. І от як тяжко було пережити, що вот эти всі крижі, які змісер ваш муж ставив, змісер Дашкевич, яким чином вони були демонтовані і вивезені. Але, Насты, я пам'ятаю от вельми ваш зворот у 2017 році, коли йшла боротьба супротивбудови забавляльного центру побач з Курапатами, тады гэтая барацьба аказалася паспяховай, і вы там былі ў гэтым лагеры, і вы і натхнялі, і дапамагалі абаронцам Курапатаў. І цяпер вы прыходзіце ў Курапаты, чакаючы дзіця, і гэта таксама будзе дзяўчынка, наколькі я ведаю, это таксама вот жанчына ў Курапатах. Як вы глядзіце на ролю жанчын у гэтым месцы, у гэтым вельмі важным для беларусаў месцы? Ну, па-першае, я лічу, што жанчына мусіць там быць, гэта важна. А па-другое, жанчына мусіць быць актыўнай, не прыкрывацца там сям'ёй, дзецьмі, быць актыўнымі ў межах сваёй сям'і, ў межах грамадскіх справах, таму што сапраўды тое, што адбываецца, яно вельмі абуральна. Тут шаноўнымі крыжанкамі было сказана шмат пра сімвалізм, пра духовасць, якби тут і няма чаго дадаць. Таму жанчына найперш мусіць там быць. Па-другое, так сталася, што досыць часцей за ўсё у нашым грамадстве менавіта жанчыны больш адказныя там за дзяцей, за іхнюю адукацыю. Вельмі важна таксама, што жанчыны расказваюць дзецям, таму што калі адкрыць падручнікі па гісторыі Беларусі, пра Курапаты там не сказана нічога. І якби мае дзеці, маю дачцы 4,5 гады, яна ведае, што такое Курапаты, яна ведае, што сімвалізуюць гэтыя крыжы, яна ведае, што там забітыя невінныя людзі. І мне здаецца, што гэта вельмі важна, каб калі дзяржава, калі там сістэма адукацыі не дае гэтай веды, вельмі важна, каб мы выхоўвалі сваіх дзяцей і распавядалі ім праўду, каб яны адчувалі лучнасць з гэтай краіны, каб яны адчувалі каштоўнасць свайго жыцця. І, канешне, жанчыны, яны як бы больш переживаюць гэты боль. І мне здаецца вельмі важна, каб яны прыходзілі, каб яны гуртаваліся, каб яны мелі магчымасць нешта зрабіць, каб адчуваць, што яны якби што яны моцныя, што яны на нешта здольныя, што яны могуць уплываць так ці інакш на гэтую сітуацыю. Таму найперш, што жанчына мусіць рабіць, яны мусіць быць у Курапатах. От я глядзела ў нядзелю фотарэпартажы розныя з Курапатаў і бачыла, от там змітер быў з дзецьмі, Андрэйкім з маленькім сынам прыйшоў, і малыя дзеці з бацькамі ў Курапатах, это вот, становіцца з'яўляюцца такой распаўсюджанай з'явай. Вот я хацела згадаць, яшчэ раз пачала гаварыць пра гэта вот 8-месячную вахту памяці ў курапатах у 2001-2002 годах, якую я асвятляла на свабодзе штодня. І вот я скажу шчыра, яна вельмі моцна паўплывала на мяне як на асобу, ну і цалкам звязала гэтае месца і з маёй прафесійнай дзейнасцю, ну і проста частка мая жыцця. Гэта цяпер, вот, хаця я ў Празе знаходжуся, але я як бы перажываю, сачу кожную хвіліну, што там адбываецца. Раскажыце, калі ласка, Ганна, як гэтае месца змяніла ваше жыццё? Ну, шчыра кажучы, пасля 2008 года, калі я першы раз папала ў Курапаты, канешне, жыццё маё вельмі моцна змянілася. То бок я зразумела, што Курапаты – гэта своеасаблівы індикатор здароўя нашай нацыі, здароўя нашай дзяржавы. Ну, гэта, канешне, не адразу адбылося, это паступова ўсё адбывалася. І, канешне, менавіта вся дзейнасць моя, звязаная з курапатамі, яна і скіравала на тое, каб змянілася наша дзяржава ў лепшы бок. То бок, канешне, шматлікія талокі, шматлікія круглыя сталы, зараз фактычна штодзённыя, можна сказаць, вельмі шмат я адбываю на курапатах, курапатская варта, да, то бок, апошнім часам так сапраўды кожны дзень атрымліваецца сувязі з апошнімі падзеямі. Ўсё гэта, канешне, забірае шмат часу, але ж па-іншаму нельга, разумееце? На вялікі жаль, канешне, магчыма, думаецца часам, ну вось унукі, да, хацелася б з імі пабольш пабыць. Часам гэтыя ахоўнікі, якія стаяць каля бульбашколы, кажуць, ну што, мне мачым заняцца, што вы тут стаіце, што вы тут пытаецеся, чаго дабіцца, вы нічога не збіцёся. Але ж, ну нельга па-іншаму, разумееце? Калі пачынаецца вось гэты дзяржаўны вандалізм, калі ты разумееш, што менавіта зло ідзе з самага верху, і што магчыма сапраўды праз некаторы час, калі не спыніць это зараз, ізноў паўстануць новыя курапаты, ну, то бок ты не можаш па-іншаму. Ну, я, па крайней мере, я не магу. Мне трэба быць там. Як Насачка сказала, што жанчыны павінны быць курапатах. Ну, я лічу, што маё месца зараз там. Таму што сапраўды ў курапатах зараз вырашаецца лёс нашай нацыі, лёс нашай дзяржавы, лёс маіх унукаў. А вашы внукі былі ў курапатах ужо? На вялікі жаль, не. Дачка ахоўвае, чамусьці пакуль яшчэ не прывяла старэйшага, у яго такая вельмі ранімая псіхіка, яна баіцца, што калі ён пабачыць гэтыя ямы за падзіны, што ён пасля проста не можа спаць. Ну, сапраўды, такі вельмі хлопчык, такі вельмі, ну, ранімы, і вельмі баіцца проста за яго псіхіку. Ну, а малейшы больш такі, канешне, моцны, малы, але ж, ну, паглядзі, можа, калі-небудзь я сапраўды з імі так пад'еду і распавяду, растлумачу, можа, ім будзе так, са мной будзе прасіць, чым з Тацянай. Таму будуць. Яны, канешне, яны ведаюць. Мы ім распавядаем, і дачка распавядае, я распавядаю. Яны ведаюць, што мы з мужам, бабулі з дзядулі стаяць на абароне, на варце, яны ж падрыхтавалі свае мячы, яны сказалі, што мы будзем дапамагаць змагацца з гэтым ворагам. Яны ж не разумеюць, што гэты вораг, это не той, які стаіць ось перад табой, з якім ты адкрыта змагаешся, да, ў адкрытым баю, а это той вораг, які вось з-пад цішка, вось так вось валтона робіць такія рэчы. Чи то бок вось так подла, так гнусліва, ну, на вялікі жалі, то ще треба ім асэнсаваць, ось гэта, каб з таким ворогом змагацца. Але ж я буду, веру, што яны будуць на абароне нашай Беларусі стаяць, абавязкова. Алена, як курапаты змянілі ваше жыццё? Вот, які для вас сакральны змест, значэння, сіла гэтага месца? Што вы адчуваеце, калі вы там і калі курапатам робіць балюча? Ну, курапаты першы раз я патрапіла яшчэ падчас першага мітынгу ў курапатах. Потым гэта было сям'я, дзеткі маленькія, якія падрасталі. А вось тое натхненне, менавіта я б гэтае слова прыменіла тут, яно не пакідала мяне праз увесь час, пакуль я не змагла вернуцца туды ізноў у гэтае месца. Бо курапаты гэта не толькі месца жалю, суму, страшнае месца, гэта яшчэ і месца, дзе чалавек выходзіць за межы свайго прыватнага інтарэса, за межы сваёй сям'і. Бо любоў да радзімы, яна не можа быць некая абстрактная, яна часам павінна быць вельмі канкрэтная. І каб палюбіць нешта большае, трэба выйсці, перарасці тое меншае, асабістае. Менавіта праз курапаты, праз беларуская нацыя і атрымала вось гэтае адраджэнне, бо это месца, которое аб'яднала людзей розных, і розных канфесій, і розных нават палітычных паглядаў. Але такое месца, яно менавіта натхняе чалавека на тое, каб пераступіць сваё асабістае. І зараз таксама я думаю, што людзі праз гэтае сакральнае месца пераступіць праз асабістае, яно аб'ядноўвае беларусаў. Бо мы бачым тут супрацьстаянне не веравызнання, не асабістых інтарэсаў, а супрацьстаянне менавіта улады, якая сакралізуе сама сябе, улады, якая прамы загад дала на тое, каб там людзей арыштоўвалі, каб крыжы выкарчоўвалі. Это па асабістаму загаду Александра Лукашэнкі, які ўсё робіць, каб сакралізаваць менавіта сваю ўладу, который просто знаходзіцца пад ціскам Москвы і ў вагоду Лубянкі і Крамлю дзейнічае такім чынам. І я вельмі вялікае спадзяванне маю, што вось гэтае месца, яно беларусам даць тую сілу, якой, можа, не заўсёды нам хапае. Бо я глыбока веру, што людзей нармальных, людзей просто, каторыя шыры па-людску ставяцца да курапатаў, іх просто большасць. Вось гэта нелюдская ўлада, яна ў меншасці. Падтрымліваюць змаганне за курапаты, іх большасць. І людзей, каторыя не прыйшлі, але падтрымоўваюць абарону курапатаў, іх большасць у Беларусі. Давайте вот паговорым. Ці вы памятаеце, калі вы першы раз былі ў курапатах, як это на вас паўплывала? Як вот курапаты праз всё ваше жыццё прайшлі? Які для вас вот сакральны змест гэтага месца? Ну, першыню ў курапатах я пабывала, напэўна, гадоў 16, магчыма, тады, калі далучылася, в прынцыпе, да ўсяго дэмакратычнага руху, тады, калі мы ішлі шэсцем на дзяды, тады, напэўна, дзякуючы вось гэтаму грамадскаму чыну, я пачала даведвацца пра курапаты, гэту інфармацыю не давала там мне ні школа, ні сям'я. А перажыць ўжо асабіста, напэўна, ўсё, як бы, сапраўды асэнсаваць курапацкую беду, праблему сучаснага свету, ну, напэўна, прыйшлося значна пазней, можа, значна пазней. Таму што для мяне курапаты гэта альфа і омега ўсяго таго, што адбываецца ў Беларусі. Так? Калі, напрыклад, Кастрычынская плошча, гэта такая кропка палітычнай барацьбы, пра каторую мы можам згадваць, там плошча 6-го года, 10-го года, то курапаты гэта кропка духовай барацьбы. І калі б мяне папрасілі для любога замежніка, альбо любога чалавека, каторы так сабе цікавіцца грамадска-палітычным жыццём, якбы вот распавесці пра Беларусь, альбо нешта паказаць простае, каб быў некі сімвалізм, так, чаму мы вот зараз так жывем, каб гэта было каротка, то я прывела б яго ў курапаты, таму што курапаты на самой справе гэта адказ на ўсе пытанні, чаму мы жывем менавіта так, чаму мы вось пагарджаем сабой, чаму ў нас такі грамадска-палітычны лад, чаму ёсць такая недэмакратычная сістэма, чаму не паважаюць грамадзян. Усе адказы, яны як бы ляжаць у курапатах, таму што курапаты гэта такі, гэта такая крытая рана, которая да цяперашніх часоў ніхто як бы, ну, не здольны залічыць, як бы, таму што няма гэтага дыскурсу грамадскага, няма палітычнага рашэння, няма гэтага агульнага пакаяння. І таму яна будзе балець гэтая рана весь час. Таму от для мяне курапаты гэта, в прынцыпе, такая, ну, альфа і омега ўсяго, чаго адбываецца ў Беларусі. Гэта адказ на пытанне, чаму мы так жывем. Што было вынішана цэлае пакаленне, агромнае пакаленне, которое было гатовае змагацца за гэтую Беларусь, которая была адданая гэтай краіне. І чаму нас зараз, магчыма, мала, так падаецца. Таму што все яны там. І гэта не тое, што апраўдвае нас, ну, але гэта сапраўды тлумачыць, чаму Беларусь такая слабая на дадзены момант. Адказ ён там, ён у курапатах. І для мяне, напэўна, асабіста таксама, што як бы адкрылі курапаты, гэта вось гэта ўсё жудасную несправядлівасць вось гэтага выкрасленага пакалення, которое было знішчана інтэлігент, которая нам зараз так не стае, ведаеце, не стае гэтай інтэлігенцыі, не стае дзяцей гэтай інтэлігенцыі. Я перакананы, калі бы там у тых, хто там быў рэпрэсаваны, так знішчаны, выраслі бы свае дзеці, выраслі бы ўнукі, мы б жылі ў іншай краіне. Якбы гэта для мяне натуральна. Таму што от вырасла з гэтага болю, гэта ініцыятыва, гэта ноч расстраляных паэтаў, которую мы праводзілі ўжо двойчы, я спадзяюся, што гэта будзе і далей якбы нарастаць такі маштаб гэтага мерапрыемства, што нам атрымаецца яго зрабіць больш сур'ёзным і больш якасным, каб, ну, каб неяк дакрануцца да сэрца ў большасці. і каб людзі даведаліся пра гэтую пра трагедыю, напэўна, ноч расстраляных паэтаў, то тое, што вырасла з майго асабістага болю, ось гэтых перажывання курапацкай беды. І я зараз вельмі ўсцешана і вельмі блізка перажываю, калі вось я бачу водгукі там на кнігу Ганны Севелініс, которая напісала цудоўнейшую кнігу «Гасцініца Бельгія», паспрабавала перадаць атмасферу тых часоў. Людзі, яны былі не проста імя, прозвішча, дата нараджэння, дату расстрэлу, а каб мы сапраўды паразважалі пра іх, даведаліся іх нетворчасць і проста вернулі іх гэтай краіне. Вось, напэўна, гэта мне найперш балі. А дзякуй вялікі, Настаў Талена Талстая гаворыць пра тое, што яна лічыць, што насамрэч людзей, якія падтрымліваюць тое, што цяпер замаганне за курапаты тых, хто падтрымліваюць іх насамрэч больш, можа, іх проста не бачна колькасна, ну, вельмі хацелася б у такое верыць, ну, але мы рэальна бачым, што пасля 4 красавіка людзей у курапатах становіцца больш, увага да гэтага месца прыцягнутая. Ганна, які ваш прагноз, хто каго перамагае ў курапатах? Вось вы колькі больш за 8 месяцаў у этой вахце побач паедзем, паедзім, стаіце, ну, справа падаецца, ну, мала перспектыўная ў тым, што гэты рэстаран так проста адтуль так сыдзе, але тым не менш вы стаіце кожны дзень, так і ведаючы, што мала людзей, так і ведаючы, што гэта на ўладальнікаў рэстарану мала ўздзейнічае, але магчыма ўздзейнічае на наведнікаў. Хто каго, якімі спосабамі, як хутка пераможа ў курапатах, як вы мяркуеце? Пераможа Бог, я так скажу. Духовая перамога, яна будзе абавязкова. Абавязкова прыйдзе, пакуль ёсць хоць адзін, хоць некалькі чалавек, якія вось адчуваюць, што памяць, сваю памяць, да, памяць закатаваных людзей, памяць, нацыянальную памяць трэба бараніць. Ну, фактычна, мы гэтым і займаемся на Куропатской варте. А на углу я хочу сказать, что 4 красовика улада перешла до активной фазы войны в Куропатах, супраць своего народу. Я, шчыра кажучи, не ведаю, да, Лукашенко, мы ведаем конкретно, мы ведаем, что Лукашенко дал приказ на знищение крыжов, да, это подтвердила Эйсман, его прессовая секретарка. Але ж ці асэнсоўвае, я не ведаю, ці асэнсоўвае Лукашэнка, што яго выкарыстоўвае Крэмль. Таму што калі я раней яшчэ неяк была так, ну, не вельмі ўпэўнена ў тым, што тут да, рука Крэмля, да, рука Масквы, то апошнім часам, назіраючы за паслядоўнасцю ўсіх падзеяў вакол Куропатаў, аналізуючы, як паўстаў той жа Бульбаш-хол, якім чынам гэта ўсё адбывалася, ну, я бачу, не вельмі хочацца верыць у тое, што Лукашэнка сам хоча знішчыць беларускую нацыю, што хоча знішчыць беларускі народ. Чамусьці я думаю, што менавіта вельмі грамотна тут працуюць расійскія спецслужбы, выкарыстоўваючы яго у тым ліку і, канешне, выкарыстоўваючы такіх, як той жа Барзалюк, да, і Міранович і іншыя чыноўнікі, якія чымі рукамі гэта ўсё робіцца. Ну, я так скажу, што вельмі хацелася б, каб ўсё ж такі эта фаза скончылася менавіта ось на гэтым, на гэтай кропкі, не пераходзячы да актыўнай фазы, гарачай фазы, калі сапраўды ўжо людзям зараз, да, вось мы кажам, што жанчыны, да, ў курапатах, вось спадарыня Багінская зараз у судзе, яе асуджваюць, яна сядзела за кратамі, хаця мы думалі, што яны адпусцілі, былі ўпэўнены, што адпусцілі, апынулася не так. То бок, разумееце, жанчын Алёны Толстой арыштавалі, да, то бок шмат каго жанчынаў яны перайшлі турысы, раней яны яшчэ неяк больш-менш дзяўчат маладых, і гэта было жахліва, калі яны хапалі ні за што і хваталі. Зараз яны пачалі хапаць сталых жанчын. То бок ужо рыса, калі мы ведаем, што ва ўладзе большасць мужчынаў, і мужчыны даюць гэтыя загады, то бок рыса нікага, некая духовая рыса ўжо імі перапяройдзена, яны гатовы будуць знішчаць ўжо, вось хутка будуць її забіваць, спакойна, вось пад, ну, неспакойна, слова, наверное, неправільная, але ж падпарадкоўваючыся нейкім прыказам. Таму вось хацелася, каб не пераходзіла ўжо ў гарачую кропку, вось гэтая фаза, вось гэтай вайны са сваім народам, бо ў мужчыны, я разумею, што цярпенне скончыцца. І будзе тады гарачая фаза гэтай вайны. Тады не трэба гэтага дапускаць, я б сказала, бо спадару Лукашэнкі, трэба спыніцца, асэнсаваць, што ён робіць, дзеля чаго ён робіць, асэнсаваць, хто ім кіруе, хто ім там, каму ім падпарадкоўваецца рэальна. Ганна Жабуцька называе тое, што адбываецца ў Куропатах вайной, тое самае казаў Зянон Пазняк. Алена, от як вы мяркуеце, каго і на што цяпер мабілізуюць Куропаты, і ці магчыма, што гэтае месца стане такім жа каталізатарам, як гэта было ў 88-м годзе? Ну, Курпаты увогуле унікальнае месца, таму што ў адрозненне ад такіх жа месцаў згубы ахвяраў палітычных рэпрэсій, якія існуюць пад Кіевам, Бакіўня, пад Москвой у Расіі, гэта месца ўшанаваў сам народ. Гэта менавіта паўсталі Курпаты як народны мемарыял, як нацыянальны некропаль. І падзел тут вельмі просты. Можна доўга там глядзець, расказаць пра тое, хто і як выкарыстоўвае каго ў гэтай барацьбе. Але ж падзел праходзіць тут паміж людзьмі і нелюдзьмі. Мы жывем пры нелюдскай уладзе, але людзей усё ж такі большасць. Гэта змаганне паміж жыццём і смерцю. І колькі б гэтая нелюдская ўлада не дзейнічала, колькі б гэта нашчадкі НКВД не дзейнічалі тымі ж самымі метадамі, усё роўна жыццё пераможа смерць. Гэта проста натуральны працэс, як мы бачым, і Христос на крыжы, ён перамог смерць, перамог зло. Таму я проста веру, што людзі ў сваёй бальшыні, яны нармальныя людзі. Яны шануюць сваіх дзідоў, сваіх продкаў, яны шануюць забітых і заўсёды ведалі, добра ведалі, і ў тыя часы, і зараз ведаюць, што ўлада гэта не людская. Гэта не трэба людзям тлумачыць. У адрозненне ад шмат якіх палітыкаў людзі, проста беларусы, добра усведамляюць, што гэта за ўлада і што яна зробіць. Бо кожны беларус ад яе церпіць. І таму зараз я адно хачу сказаць. Лукашэнка, убяры свае рукі ад крыжоў курапатскіх і ад курапатаў. І патрабаваць мы будзем, каб крыжы сталі на сваё месца, туды, куды іх паставілі людзі. Дзякуй, Наста. Які ваш прагноз? Што далей? Хто каго пераможа ў курапатах? Главное, что 4 красавіка шмат беларусаў, которые цікавяцца грамадска-палітычнымі падзеямі, у прынцыпу, атрымалі такі рубец на сэрцы. І ён будзе памятны. І Лукашэнку гэта, ну, гэты крок сапраўды ніхто не даруе. Все цудоўна разумеюць, што гэта ягонае аўтарскае падпісанне. Все цудоўна разумеюць, што гэта ягоны асабісты загад. І я перакананы, што гэты вырваныя, выклапаныя крыжы з курапату, яны стануць у той шэраг з лукашэнкскімі злачынствамі, которые бы рано или поздно дадут его альбо биографию, альбо юридичный присуд. Тому я, в принципе, достаточно спокойна до того, что эта тема репрессий, эта тема Куропату так или иначе повстанет, и так или иначе будет открыта, и будет дискуссия, і будзе, ну, як бы пакаянне. Я пераканана, што ўсё гэта, як бы ўсё гэта наперадзе. І гэты дзень ён увойдзе па-свойму ў гісторыю Беларусі. Таму я досыць аптымістычна да таго, што нават калі мы ў бліжэйшай перспектыве, магчыма, расстроены і не бачым гэтага выйсця, але ў далейшым то ўсё час расставіць на сваё месца. Дзякуй вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел грамадская актывістка Наста Дашкевіч, каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька і сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Талстая. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. «Толькі жанчыны».